Queridos oyentes, ya saben, hoy es precisamente o día de Rosalía. Sí, señor. O día, por lo menos a Asociación, ALG, Asociación de Escritores Galegos en, de Escritores en Lengua Galega, pues quieren que todos los galegos dediquen este libro, este día, a regalar una rosa, para que no sea, y un libro en galego. En galego, hombre. Y además, a Fundación, de patronato de la Fundación de Rosalía de Castro, pues convidó a todas las asociaciones gastronómicas de Galicia a que participaran en la celebración de este día con un caldo. Con un caldo, ¿no? Sí. Un caldo que paga pena hacer, puesto que precisamente este caldo sale en una de las poesías de Rosalía de Castro. No sé si ti tes más o menos conocimiento de la. ¿Sabes a cal pece me refiero? Bueno, exacto, no lo sé. Pero hay algo, algunas cousiñas de Rosalía, como por ejemplo dice: cantan los galos para o día. Érguete, meu ben, e vaite. ¿Cómo me iré ir, queridinha? ¿Cómo me iré ir, queridinha? ¿Cómo me he de ir e dejarte só? Bueno, una forma de algunas das unas pequeñas estrofas de versos. De versos de Rosalía, ¿no? Sí. Bueno, pues eu teño, de verdad que eu teño, ahora mismo non sei se o toparín, pero teño precisamente unha das poesías de Rosalía de Castro onde aparece precisamente como se facía ou como se confeccionada o caldo de gloria. Sí. Si buscamos un bocadiño de música, seguro que o poño máis. Pero o que quería facer participar os nosos ointes o novo traballo que acaba de publicar, o terceiro álbum que acaba de publicar Tiruleque, que se titula Outro que tal baila. Hai Outro que tal baila. Outro que tal baila, sí. O 17 de febreiro, concretamente, puxose a venta este traballo que o presentaron na Sala Capitol de Compostela, 5 anos despois de Mu. O grupo lanza 10 temas novos nos que continúa a explorar as posibilidades da música de raíz para a festa e o baile. O álbum autoeditado recolle 3 temas propios nos que xoga cos límites dos xéneros, segundo explica a presentación do proxecto, cando a 6 versións de temas tradicionais recollidos por investigadores como Pablo Carpintero ou o americano Alan Lomax. Os temas propios son Ribazo de Razo, definida como unha muiñeira contemporánea de corte tradicional, Mazo T, Mazo, Xota para dúas gaitas e resto de instrumentos, ou Rumbanera, composición a medio camiño entre rumba e habanera. Nas versións destacan temas tradicionais como Miñeira de Dous Golpes, o Romance de Dous Paragüeiros ou A Subíame de Lonxe. Vamos a escoitar precisamente Rumbanera. A ver, para todos vostedes, eu coido que de do disco Outro que tal baila, non? Outro que tal baila, lógicamente. Pois iso ven ao conto, porque cando ao mellor están falando así como medio de, como unha pequena discusión entre dous homes galegos. Sí. E dice: anda, hombre, Outro que tal baila. Sí, ese é o título do traballo. Bueno, Rumbanera, que é unha especie de rumba e habanera. Sí. Aí vai. Anda, hombre, Outro que tal baila. Sí, ese é o título do traballo. Bueno, Rumbanera, que é unha especie de rumba e habanera. Sí. Aí vai. Outro que tal baila. Sí, ese é o bueno, rumba negra, que é unha especie de rumba e habanera. Aí vai. Outro que tal baila. Sí, ese é o rumba negra. Bueno, que teño xa a peza de poética de Rosalía de Castro. Uh-huh. A ver que che parece. Vamos a intentar, desde o meu punto de vista, eu son un pouco... non son tan dramaturgo ni son tan declamador como outros grandes autores e grandes poetas, pero elle poñer o texto, pois todo o meu cariño, e seguro que dun momento a outro intentaremos que esta peza titulas en miña casiña e meu lar. Cantas onciñas de ouro me vales. Sí. ¿Acordaste dela? Sí. Pues bueno, pues además remata precisamente meu lar, meu fogar. Sí. Cantas onciñas de ouro me vales. Claro. Esa era a peza de Rosalía de Castro, ¿no? Sí. Bueno, pero en primer lugar, como as obrigas son outras, sí, vamos directamente a falar con unha persoa que xa tiñamos pendiente intentar comunicarnos con él hai tempo, aparte de pedirlle disculpas, de saudalo e de dicirlle moi boas tardes e graciñas por atendernos. Moi boas tardes, un Horacio. Hola, moi boas tardes, un placer estar aquí. Moitas gracias, estamos saudando precisamente a don Horacio Gil Espósito, que é o alcalde, o ilustrísimo alcalde do concello de Arbo, ¿no? Concello de Arbo. De Arbo. Pertiño de das Neves, de Ponteareas, bueno, un vale extraordinario que é a capital da Lamprea, a vila, sí, da Lamprea, en Galicia, non? Pois sí, efectivamente, Arbo está ubicado aquí no sur da provincia de Pontevedra. Uh-huh. Nos une o Pai Miño, o sí, río Miño, con veciña vila de Melgazo, de Portugal. E, bueno, pois efectivamente estamos prácticamente no límite que a provincia de Ourense, na comarca do Paradanta. Sí. Bueno, veciños dos concellos de Crescente, da Cañiza, de Covelo, de As Neves. Uh-huh. Como moi ben decía tamén, de Puente Areas, Salvaterra, estamos todos aí en esa, sí, fantástica comarca que é o condado Paradanta. Desde logo, condado capital, tamén capital do condado, por así decirlo, non? Posto que aí tamén se... bueno, capital ten que ser de moita cosa, e unha delas precisamente o centro pois tan importante que teñen, que o centro de interpretación ou o centro, o museo do viño do condado é o museo tamén da Lamprea, non? Pois efectivamente, Arbo, as dúas principais sinais de identidade, é dicir que os dous produtos que nos identifican pois son a lamprea e o viño, a gastronomía e a viticultura. Arbo, pois como moi ben dice, pois está na comarca do condado, unha comarca que forma parte da está acollida de Rías Baixas. Mm. Concretamente na subzona do condado. Uh-huh. Y bueno, estamos ahí por ser una comarca donde se producen viños de excepcional calidad. Por algo, uh-huh, los viños del condado están considerados unos de los mejores viños del mundo y estamos presentes en todos los mercados internacionales. Sí, sí, precisamente para poner en valor esos dos productos como el viño y la lamprea, pues se creou ese centro de interpretación do viño da Lamprea que está ubicado nas antiguas escolas daqui de Arbo, un edificio, mm-hmm, sí, que foi construído gracias ás aportacións dos veciños e veciñas de Arbo, emigrantes, especialmente, concretamente, pues, en La Habana, en Cuba, en Río de Xaneiro, en Argentina. Bueno, seu legado e un legado que temos aí sempre presente na vida cotidián do concello e un legado do que nos sentimos pois moi orgullosos, non? É que aí desa zoa, se non me engano, foi unha desa comarca donde moita xente emigrou hacia Cuba, Buenos Aires e Uruguai. No. Pois sí, efectivamente, era polos anos 30, 40, sí, 50, moitos veciños e veciñas de Arbo pois emigraron especialmente a Sudamérica, non? Sí. Primeiro a Cuba, logo principalmente Argentina, Brasil e Uruguai, ¿no? Uh-huh. Xa logo nos anos posteriores, pois a emigración xa foi máis hacia Europa, ¿no? Sí, sí. Pero efectivamente Galicia é terra de emigrantes, Arbo non podía ser menos, somos unha terra donde as nosas xentes, os nosos veciños e veciñas, pois teñen esa enorme cualidade de que saber buscarse a vida, e ali foron donde podían non solo aportar o seu traballo para xenerar riqueza, sino tamén para forxarse, para formarse un medio de vida e enviar, pois, sí, esos aforros, sí, aquí sempre, sí, bueno, enviaban esos aforros que iban, uh-huh, que iban guardando para a súa terra e ter para logo cando, bueno, sempre pensando en volver, sí, sempre pensando en retornar aquí aos seus orixes e, bueno, pois poder vivir de todo ese traballo en esas zonas de emigración, ¿no? Moitos se quedaron ali e hoxe por hoxe, pois evidentemente sempre se dice que en todas as partes do mundo hai un galego. Sí. Hai un galego porque xente emprendedora, xente traballadora e que sí, sabe buscarse a vida e aparte, pois o sabe facer moi ben, ¿no? Ademais, había moitos dos galegos que se iban, deixaban, se voltaban a súa terra, Galicia, pois sempre deixaban algo, sempre deixaban algo, pero tamén traían algo. A sabenza... Sí, o decía antes, non? O sí, sea, que non solo contribuían ali donde van, sí, sino sí, que tamén, evidentemente, pois tiñan un retorno ca súa terra, ca súas familias, sí, ca súas xentes, non? Pero bueno, non solo foi a emigración a Sudamérica e logo Europa, sino tamén esa emigración interior, non? E, sí, de feito, pois estamos falando, ustedes nos están, bueno, estamos transmitindo, ¿no? Estamos en la onda, sí, desde la querida tierra de Cataluña, ¿no? También a terra, pues que acolleu moitos galegos, sí, y que da cal tamén nos sentimos moi orgullosos e agradecidos. Donde vostede, precisamente, eu quería felicitarlo por eso, por o feito de que veo aquí ao Centro Galego de Lleida a facer unha grande conferencia e unha exposición, non somente da Festa da Lamprea, sino tamén das beldades e dar a coñecer un chisquiño máis o Concello de Arbo, pero que tamén hai que felicitarlo porque tamén tivo moitísimos éxitos no IFEMA, non? Que acaba de presentar precisamente esa grande 58 anos xa levando, facendo esta a Festa da Lamprea, non? Pois sí, efectivamente. De interés turístico nacional. De interés turístico nacional. Efectivamente, tiven a honra en representación de todos os veciños e veciñas de Arbo, da Corporación Municipal, pois de ser invitado polos amigos e paisanos do Centro Galego de Lleida, sí, sí, para visitar pois esa preciosa cidade, sí, donde fomos moi ben acollidos, unha cidade moi acolledora e donde pois evidentemente os anfitrións pois de verdad é algo do que temos que agradecer porque o fixeron moi ben, nos sentimos moi cómodos, moi queridos. Trataron ben logo. Tamén fomos moi ben tratados, pero tamén non solo polo Centro Galego, que eu agradezco e felicito polo seu traballo, na persona do seu presidente, do señor Terceiro, tamén a todos os membros das casas regionais, sí, de aí de Lleida, sí, e tamén, como non, ao seu alcalde, a súa corporación municipal, sí, sí, sí, que nos recibiron de unha maneira fantástica e moi amables, moi cariñosos aí na casa do Concello de Lleida, e por supuesto tamén pues a todos os veciños e veciñas, todos os galegos e galegas, e a todos os veciños e veciñas desa fantástica cidade. Uh-huh. Bueno, quería facer un inciso precisamente no IFEMA, quero decir, nesa feira en Madrid que recibiu tantas felicitacións, que ademais estivo acompañado do noso amigo común Martín, o presentador do Tempo en la televisión. Sí, exactamente, de Martín Barreiro. sí, sí. Martín Barreiro. Sí, que lucense. Un galego también ilustre, afincado en Madrid. Llegabándose precisamente de esa preocupación que moita xente debería, non sei, debería, por lo menos, achegarse aí para coñecela, non somente polo arabo, é dicir, polo museo que como decir, sino tamén por esa 58 festa que se celebrará os días 27, 28 e 29 de abril, non? Efectivamente, Arbo, bueno, precisamente a Festa da Lamprea, pois, foi a pioneira das festas gastronómicas, o primeiro evento que se creou para pôr en valor, en este caso, a gastronomía e os excelentes viños que aquí se elaboraran, claro. Foron pioneiros con esa idea que hoxe en día pois está de moda o turismo no gastronómico, e en eso pois efectivamente Arbo é unha referencia. Eso é o que tratamos de levar aí a Fitur, e donde tuvemos pois a satisfacción de compartir unos momentos aí con Martín Barreiro e con outros galegos que están afincados en Madrid, en este caso Martín Barreiro, que cada día nos anticipa o tempo que vai a facer no día siguiente, nos días vindeiros, e que o fai a parte dunha maneira excelente. Un tempo que precisamente pois xenera en Arbo pois esa climatoloxía que permite que en Arbo podamos presumir de paisaxes, como pode ser a paisaxe que conforma o río Miño cas pesqueiras enclavadas aí nas ribeiras do Miño, tanto da parte española como portuguesa, paisaxe con patrimonio, porque esas pesqueiras milenarias que datan da época dos romanos, pois son únicas no mundo, esas construccións, e un patrimonio único e que por suposto nos identifica, e que o temos precisamente gracias a Lamprea, porque esas pesqueiras son precisamente onde se capturan as lampreas que logo en Arbo se sirven aquí nos nosos restaurantes, ¿no? Que hai que facer un inciso e unha precisión importante, que non somente se fai a festa da lamprea en abril, sino que tamén se pode degustar a lamprea no mes de agosto, a lamprea seca, non? Sí, a lamprea, esta hora estamos en plena temporada da lamprea. A temporada da lamprea vai dos meses de xaneiro a maio, temporada de pesca. Estamos en plena temporada, e é precisamente nesta temporada cando máis nos visitan, claro, os que eu chamo peregrinos da lamprea, es decir, da gastronomía, esa xente específica. Amantes do bon comer, do bon beber responsable, claro, de xeito responsable, que saben apreciar e valorar as bondades da nosa gastronomía e do, en este caso, da lamprea, e tamén, por supuesto, dos nosos viños. E logo, esta época onde máis xente ven a comer a lamprea aos nosos restaurantes, nos visita en Arbo, pero como moi ben decía, a lamprea se pode comer en Arbo durante todo o ano, porque as lampreas capturadas que non se consumen ahora en temporada, pois en Arbo o que facemos é secalas mediante un proceso de salado, afumado, e eso permite que se poidan conservar durante todo o ano, e que resulta tamén un plato de un altísimo valor culinario, único. Tomar unha lamprea seca, asada a brasa, ou guisada con fideos e terabecas, ou rechea, son platos únicos que se poden degustar en Arbo, que se poden ir a disfrutar deles a Arbo, e que é difícil, ou moi difícil, de poder facelo en outras partes da geografía nacional, e incluso no estranxeiro, salvo que haxa ali un galego, unha galega, ou un amigo que o leve desde aquí, ¿no? Que tamén pasa, ¿no? También hay. Sí. Bueno, precisamente aí en Arbo están especializados temos que pasar por os aquí, restaurantes e demais están especializados en esa explicación. Non somente es porque, bueno, xa levan tantos anos, 58, non? Sinón porque 58 anos. Porque ademais grandes plumas e grandes escritores tamén falaron deles, non? Sí, temos o Cunqueiro mesmo, sí, desde Álvaro Cunqueiro, que foi un dos primeiros pregoeiros da Lamprea. Pregoeiro, sí. Pero se podemos podemos falar de Maribona ou de son tantos cualquier escritor, sí, cualquier escritor, cualquier periodista, sí. Son moitísimos, ¿no? Sí, claro, sí, os sí. Pregoeiros que falaron das excelencias da Lamprea, que nos visitaron cada ano aquí en Arbo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Pues bueno, podría nombrar a muchos, pero me olvidé de otros tantos y claro. Sí, sí, bueno. Para este ano teñen un cartel extraordinario e que ademais gábanse de que ese cartel non foi feito somente por veciños da contorna, sino que participan nese cartel ou no concurso para poder facer ese cartel xente de persoas de toda España, non? Efectivamente, un concurso que se abre a este caso, pues a todas aquelas personas, independientemente donde residan, que quieran participar. Hoy en día, pues gracias a las redes sociales se puede llegar a cualquier recuncho del mundo. Sí, sí. Y es una enorme satisfacción o interés que desperta ese concurso, y nos llegan pues trabajos desde las Illas Canarias, uh-huh, o desde Cataluña, o desde uh-huh Andalucía, bueno, desde todas las partes de la geografía nacional, especialmente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que contribuyen a elevar cada vez más ese número, cada vez más importante de participantes, elevar el nivel de este concurso, y que cada año pues salgan trabajos y carteles que son muy muy valorados y que contribuyen uh-huh pues a difundir uh-huh más si cabe pues a Festa da Lamprea, ¿no? Que como bien decía, este año llega a 58 edición. Bueno, que seguro que sabemos de que está incomodámoslo porque está ocupado e tiña uns compromisos, pero agradecemoslle moitísimo esta cativa conversa que continuaremos, posto que daqui hasta o 28 ou 27 de abril aínda teremos sí, oportunidades para poder falar, incomodalo. Que nos diga un pouquiño algo do programa que teñen previsto para esa 58 festa. Agradecemoslle moitísimo, don Horacio, que teña moitísimos éxitos. Por suporte, sí, el agradecimiento es mío, es un honor estar aquí con todos vosotros, encantado, y a vuestra disposición para cuando lo consideréis. Moitas gracias. Será un gran placer pues poder acercarme, achegarme, gracias a sondas de Radio Cornella, pues achegarme a todos os galegos, especialmente que están aí por nas terras catalanas. Sí, e nada, un abrazo e un saúdo para todos cantos nos escoitan. Moitas gracias en este momento. E gracias a vostedes. Si podemos, no, cando chegue a ocasión, achegaremos aí cando menos para saudalo e felicitalo personalmente. Sí. Moitas gracias. Un placer, un abrazo a todos. Moitas gracias, don Horacio. Gracias. Moitos éxitos. Despedimos a Horacio con unha peza de música, como facemos cada vez que temos unha intervención deste tipo, ¿no? Veña. Teus olhos.